بسم الله الرحمن الرحيم. إلى لعين ولا قرآن مجيد صفحة نمبر 43 صفحة نمبر 43 نیچے سے پانچویں لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 208 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غرب من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله أعوذ بالله من فناه من آدم الله من الشيطان الرجيم نهاية مردود الشيطان بسم الله الله في نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے ایمان والو ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے کہ تمہارے عقائد بھی درست ہوں تمہارے اعمال بھی درست تمہارے دل و دماغ میں بھی اسلام ہو تمہارے اعضاء اور اعمال میں بھی اسلام جھلکنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو یہ نہیں کہ اسلام کی کوئی بات قبول کر لو کوئی بات چھوڑ لو کہ اسلام کو اپنے نفس کے تابع رکھو اپنی خواہشات کو اپنی نفسوں کو اسلام کے تابع تو اسلام کے معنی ہی اپنے آپ کو سپورٹ کر دیں کہ اللہ کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو بنائیں ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی خطوات قدم قدم کے نشان کو خطوہ کے ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہ یقیناً وہ لکم تمہارا عدو دشمن ہے مبین واضح یقیناً وہ تمہارا واضح دشمن ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کی کہ اللہ کہ میں تیرے ان بندوں کو انتقام میں گمراہ کروں اس آدم کی وجہ سے اے اللہ تو نے مجھے دھتکارا ہے تو اس کا انتقام تو اسے تو نہیں لے سکتا تیرے اس بندوں سے لوں گا آگے سے گمراہ کروں گا پیچھے سے گمراہ کروں گا دائیں سے گمراہ کروں گا بائیں سے گمراہ آگے سے گمراہی تو ان کو آخرت سے غافل کر دوں گا پیچھے سے گمراہی تو دنیا کی کشش میں مبتلا کر دوں گا بائیں طرف کی گمراہی کہ میں ان کو گناہ کی لذت میں ڈال دوں دائیں طرف کی برائی ان کو بدعات کے اندر روکے اب یہ بات بیان فرما کے اللہ نے یہ خبر بھی دی کہ شیطان نے جو بات کہی ہے وہ بات بھی اللہ نے بیان فرما اور جو جواب اللہ نے دیا وہ جواب بھی اللہ نے قرآن میں بیان فرما کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرما دی ہم نے شیطان سے کہا تو اپنی کوشش کی جو تیری بات مانے گا تو تجھ سے اور تیرے پیروکار سے ہم جہنم بھریں گے جب جہنم بھریں گے تو وہ لوگ جو شیطان کی یہاں دنیا میں پیروی کرنے والے ہیں اس وقت وہ کہیں گے شیطان سے کہیں گے کہ ہماری کوئی مدد کہ ہم تو تیری اتباع کرتے اس وقت شیطان کیا کہے گا فرمایا کہ فلا تلومونی ولومو انفسکم مجھے ملامت مت کرو مجھے برا بھلا مت کرو اپنے آپ کو برا بھلا کہ تم نے اللہ سچے کے مقابلے میں اس کے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے, وہ سب سچے تھے, تم نے ان کی بات نہیں مانی, مجھ جھوٹے کی بات مانی ہے, تو غلطی کس کی؟ لہذا جب میں اپنی مدد نہیں کر سکتا, تمہاری مدد کیا کر سکتا؟ اب میں بھی جہنم میں چلوں گا, تم بھی جہنم میں چلو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لاملأن جہنم, میں جہنم بھروں گا تمہارے ساتھ, تمہارے پیروکار جو جنات میں سے ہوں گے, انسانوں میں سے ہوں گے, تمہارے ساتھ جہنم میں داخل. یہاں شیطان نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ اے اللہ, افسوس کس بات کا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, ایک ہے مخلص, ایک ہے مخلص, مخلص اخلاص رکھنے والا, مخلص چنا ہوا, خالص کیا ہوا, کہ اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, تیرے چنے ہوئے بندے ہیں, میرے ہاتھ سے وہ بچ جائیں گے. اللہم اجعلنا من المخلصین, کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مخلص بندوں میں سے بنا. تو یہ شیطان نے اس وقت کہہ دیا کہ اللہ ان کے بارے میں مایوس ہوں گے, میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے. اس لیے اللہ نے فرمایا جہاں یوسف علیہ السلام کے فرمایا, تو وہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوسف علیہ السلام شیطان کے اثرات سے بچے, کیوں؟ کہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے. اب مخلص بندے کون ہیں؟ مخلص بندے وہ ہیں جو مخلص ہیں, یعنی اللہ کی عبادت میں اخلاص اختیار کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان کے اندر کسی تذبذب میں مبتلا نہیں, قرآن مجید سے وابستگی خالص نیت کے ساتھ کی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ وہ ان کو اللہ چنتا ہے, کہ شریعت کے معاملے میں, آخرت اور دنیا کے معاملے میں ایک ضابطہ ذہن میں رہے, کہ دنیا یہ قسمت پر ہے کہ اللہ نے جس کے لیے جو مقرر فرما دیا وہ اس کو ملے گا. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے جو پانچ سوال ہیں, ان میں ایک سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی, تم نے زندگی کہاں گزاری؟ اللہ نے جوانی دی, اس جوانی کو کن کاموں میں لگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دینے والا ہے, رزق دینے والا ہے, تم نے رزق کس ذریعے سے حاصل کیا؟ تم نے رزق کہاں خرچ کیا؟ جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا, کیا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اب یہاں ان پانچ سوالوں میں یہ نہیں ہے کہ تم نے کتنا کمایا, تھوڑا کمایا یا زیادہ کمایا. معلوم ہوا کہ یہ قسمت ہے کہ آدمی ناجائز ذرائع بھرپور استعمال کر لے, اپنے رزق کی مقدار میں اضافہ نہیں کر سکتا, اور اگر جائز ذرائع بھی چھوڑ دے تو اپنے رزق کی مقدار میں کمی نہیں کر سکتا. جو رزق ہے اس کو ملے گا. پھر یہ رزق کیوں ہم اختیار کرتے ہیں؟ یہ اس سوال کے جواب کے لیے کہ ذریعہ جو اختیار کرنا ہے وہ حلال ذریعہ اختیار کرنا ہے, کہ حرام ذریعے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو دنیا قسمت پر ہے کہ اللہ نے جو مقرر فرما دی ہے, جو آپ کی میری قسمت وہ ہمیں مل کے رہے چاہے کچھ ہو جائے. آخرت یہ طلب پر ہے کہ آخرت کی طلب ہو اور اخلاص نیت سے قدم اٹھاؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, فرمایا کہ تم نیت صحیح کر کے ہمارے دین کے لیے کوشش کرو, راستے مشکل ہوں گے لیکن ہم ان راستوں کو ہموار کرتے چلیں. تو لہذا جو آخرت ہے وہ طلب پر اور محنت پر ہے. جو آخرت کے بارے میں مخلص ہے, اللہ اس کو اپنے مخلصین میں سے بناتا ہے, تو اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے بناتا ہے جن پہ شیطان کے اثرات نہیں پڑتے. اور شیطان کے اثرات کیسے پڑتے؟ جبکہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچے گا کہ یہ بات اللہ کو ناراض کرتی ہے یا اللہ کو خوش کرتی ہے. ظاہر ہے جب اس بات کو سوچ کے قدم اٹھائے گا تو پھر کہاں شیطان کے اثرات اس پر پڑیں, کہ جو شیطان دشمن ہے تو دشمن کی بات کیسے مانے. تو اللہ نے اس بات کی خبر دی, اب خبر دے کہ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, انجام بتا رہے ہیں. فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ, پر اگر تم بھٹک گئے, پھسل گئے. ایک ہے زواج کے ساتھ, ایک ہے ذی کے ساتھ. زواج کے ساتھ ہوتا ہے گمراہ ہو جانا, اور یہ زے کے ساتھ کے معنی ہے کہ جیسے آپ جا رہے ہیں کیچڑ ہے, کیچڑ ہے, اگر آپ پاؤں احتیاط سے نہیں رکھیں گے تو یہ پاؤں پھسلے گا, گر جائیں گے. تو یہاں زے کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ, اگر تم نے احتیاط نہ کی اور بے احتیاطی کی وجہ سے تمہارا قدم پھسل گیا. فَإِن زَلَلْتُمْ, بس اگر تم پھسل گئے. مِن بَعْدِ بعد اس کے ماں جات البینات کے آ گئیں تمہارے پاس واضح نشانیاں, واضح باتیں, جو واضح دین تمہارے سامنے آ گیا. فعلمو, بس تم جان لو, اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ عزیز نہایت زبردست ہے, تمہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے, ابھی ہلاک کر سکتا ہے. کہ ادھر تم نے ارادہ کیا اور ادھر اللہ کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے. اللہ اس کے قادر ہے, عزیز نہایت زبردست, کہ سب اس کے سامنے بے بس اور عاجز. لیکن فرمایا کہ فوری عذاب کیوں نہیں دیتا, حکیم نہایت حکمت والا ہے, اس کے اندر کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ مہلت دے رہا ہے. اب جب مہلت دے رہا ہے, جن کے نصیب میں ہے سنبھلنا وہ سنبھل جائیں گے, اور جن کے نصیب میں سنبھلنا نہیں ان کے پاس عذر باقی نہیں رہے گا. فرمایا کہ تم, قرآن آ چکا, نبی علیہ السلام آخری نبی تشریف لا چکے, لیکن تم نہیں مان رہے, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا 29 پارے کے آخر, ابھی ائی حدیث بعد ہو یؤمنون, یا قرآن تمہارے پاس آ چکا, اس کے بعد کس خبر کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اور خبر آئے گی تو اس پر ایمان لاؤ گے. یہاں فرمایا کہ دیکھو کہ دنیا میں نہیں مان رہے, کیا قیامت کے دن مانو گے؟ جب ماننا جو ہے وہ قابل اعتبار بھی نہیں ہوگا. کیا فرمایا کہ ایمان اس وقت تک قبول ہے کہ جب تک کہ موت کی کیفیت تاریخ ہو, موت کی کیفیت تاریخ ہو گئی, اب فرشتہ آ گیا, اس کو دیکھ کر مان رہا ہے, یہ ماننا قبول نہیں. فرمایا جس پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو یہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اور اگر وہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تو فرشتے حسین شکل میں آتے ہیں اور حد نظر تک فرشتے ہوتے ہیں, اور اگر وہ انجام برا رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ضرور ہوگا کہ ایسے فرشتے آئیں گے جو انتہائی ڈرونی شکل میں, میں کہ آنکھیں ان کی انتہائی سرخ, جسم کے بال زمین کے ساتھ لگ رہے ہوں گے, اور دانت ان کے ایسے کہ جیسے کہ درندے کے دانت ہوں. تو میں اس انداز سے آئیں گے ڈرونی شکل کے اندر, جب ڈرونی شکل میں آئیں گے جب دیکھے گا تو اب بات سمجھ میں آ جائے گی. تو آگے سوال کریں گے کہ اب بتا جو عقیدہ رکھتا تھا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں غلطی بولتا ہوں کہ جو اعمال تیرے تھے ان اپنے اعمال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں غلطی پر تھا. تو کیا یہ اعتراف اس کو نجات دے گا؟ نہیں. اس وقت یا غریبون وجوہہم ادبارہم, وہ گرزوں سے پٹائی کریں گے اس کے ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر. کہ اللہ نے تجھے منہ دیا تھا کس کے لیے؟ اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے, اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی کتاب اور اس کے کلام کی تلاوت کے لیے. تو نے اس زبان کو استعمال کیا کہاں؟ کہ اللہ کی نافرمانی کے لیے, بدعقیدہ ہونے کے لحاظ سے تو نے زبان کو استعمال کیا. تو نے تو اپنی زبان کو پخانے کی طرح گندگی کی نکاس کا ذریعہ بنا دیا. تو لہذا چہرے پر بھی ماریں گے اور پخانے کی جگہ پر بھی ماریں گے. اس وقت کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, یہ سارا کا سارا مال جو میں نے کمایا ہے یہ سارا میں اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں, چند لمحات مل جائیں کہ میں یہاں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا عمل کر لوں. بلیں یؤخر اللہ, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں فرمائیں گے, اللہ مہلت نہیں دیں گے, بس جو وقت مہلت کا تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی گزارش کی گئی تھی کہ حضرت امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے قاری, قرون اولیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. تو حضرت کی وفات کا وقت آیا, جب وفات کا وقت آیا تو ان کی ہمشیرہ ان کے قریب آ کے رونے لگی. حضرت نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ کہا کہ اس لیے نہیں روتی کہ آپ جا رہے ہیں, جانا تو سبھی نہیں ہے, میں اس لیے رو رہی ہوں کہ دنیا کی زندگی کیا ہے, یہ آخرت کی تیاری کی مدت ہے, مہلت ہے, آپ کی یہ مہلت ختم ہو گئی, معلوم نہیں آپ آخرت سنوار کے جا رہے ہیں یا آخرت بگاڑ کے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ تم میری ہمشیرہ ہو, اس وقت ریاکاری بھی نہیں ہے, موت کا وقت ہے, تو میں تمہیں راز کی بات بتلانے لگا ہوں کہ اس مقام پہ جہاں میرا انتقال ہو رہا ہے میں نے زندگی میں 24,000 بار قرآن مجید مکمل کی ہے. مجھے اپنے رب کی رحمت پر پوری امید ہے کہ اپنے کلام کی برکت سے مجھے اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرے. حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت ہے, غشی کی کیفیت ہے, بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا ہے تیمارداری کے لیے, اس غشی کی کیفیت میں فرما رہے ہیں کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. غشی میں افاقہ ہوا, بیٹا خوش ہو گیا کہ ابا جی نے شاید اسرائیل سے کہہ دیا کہ ابھی نہیں. تو لہٰذا والد جو ہے وہ افاقہ ہوا تو کہا ابا جی آپ اسرائیل سے فرما رہے تھے ابھی نہیں. کہا بیٹے اس سے کون کہہ سکتا ہے, وہ تو ایک لمحہ وقت نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں. میرے سامنے شیطان آ گیا تھا جو اپنے اوپر ریت ڈال رہا تھا, راکھ ڈال رہا تھا کہ اے احمد میں نے بڑی کوشش کی تجھے گمراہ کرنے کی, تو میرے ہاتھ سے بچ کے جا رہا ہے. تو میں اس سے کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, جب تک زندگی کا آخری سانس باقی ہے بھٹکنے کا امکان ہو. تو میں کہا اب تم اعتبار نہیں کر رہے, اب تم نہیں مان رہے, اس وقت نہیں مان رہے دنیا کی زندگی کے اندر, کب مانو گے؟ فرمایا کہ حل یندرونا, پھر یہاں ایک اور بات بھی یہاں دیکھیں قابل غور ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب سے اشارات ملتے ہیں. پہلے اللہ نے خطاب فرمایا, بس اگر تم بھٹک گئے واضح نشانیوں کے آنے کے بعد, جان لو تم اللہ عزیز بھی ہے زبردست حکیم بھی ہے. یہ کہہ کے جب جو سننے کو تیار نہیں تو اللہ بھی بے نیازی دکھا رہے ہیں. اب یہ نہیں کہا کہ تم کو ہٹا دیا, اب وہ اب ان کو دور کر دیا. وہ حل ینظرون, فرمایا کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ سوائے اس کا کہ یاتیہم اللہ, ہو کہ آئے ان کے پاس اللہ, فی غلل من الغمام, بادلوں کے سائبانوں میں, بل ملائکت اور فرشتے, وقضی الامر, اور معاملہ فیصلہ کر دیا جائے. کہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے, یہ قیامت کے دن کا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تجلی قہری ظاہر ہوگی, کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کے سائبانوں میں آئے. تو یہ قیامت کے ایک منظر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تو جسم سے پاک ہے, آنے جانے سے پاک ہے. یا ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیں کہ وہ آیات جن کی جو متشابہ آیات ہیں, میں قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں, محکم آیات متشابہ آیات. تو میں جو محکم آیات ہیں ان کو تو ماننا بھی ہے, ان پہ عمل بھی کرنا ہے. جو متشابہ آیات ہیں ان کو ماننا ہے, کل من عند ربنا, کہ اگر ایسی بات آ جائے کہ جو بات جو ہے وہ عام عقیدے کے لحاظ سے تعبیر کی محتاج ہو تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا, اللہ تو جسم سے پاک ہے, اللہ تو آنے جانے سے پاک ہے. تو یہاں جو تعبیر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور اللہ کی رحمت وہ ظاہر ہوگی. پھر یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو بظاہر ایمان والے رہے حقیقت میں منافق تھے, فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں ظاہر ہوگا. کیسے؟ کہ بادلوں کے سائے بانوں میں, سائے میں, کہ بظاہر معلوم ہوگا کہ یہ رحمت آ رہی ہے. تو فرمایا جیسے وہ دنیا کے اندر دھوکہ دیتے رہے, وہ خادیہم, اللہ اس وقت ان کو دھوکے میں مبتلا کرے. اب جا کے حقیقت معلوم ہوگی کہ ہم کس غفلت میں رہے ہیں. تو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحبانوں میں ظاہر ہو, والملائکہ اور فرشتے بھی, فرشتے تو خیر ظاہر ہوں گے, وقضی الامر, اور فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا, تمام جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے. اس وقت ایمان لو, اس وقت انسان کہے گا کہ ہاں میں مانتا ہوں. کیسے؟ اس کا نقشہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. تو میں کہ اللہ پوچھے گا, سوال کرے گا کہ تم شرک کیوں کرتے تھے؟ کہیں گے کہ اللہ نے دنیا کے رابطات کے مطابق, نہیں اللہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کس طرح یہ اپنے آپ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کو لے جاؤ جہنم کی طرف. اور پھر قرآن مجید ہی میں اللہ نے فرمایا, بلو ترا وقفوا علی النار, جب جہنم کے کنارے وہ لائے جائیں گے, اب دیکھیں گے کہ جہنم اور جہنم کی آگ اور اس کی گرمائش, اس کی تپش, کتنی تپش. تو کہ جہنم کی تپش اتنی ہے جس اللہ حکم دیں گے کہ جہنم کو لاؤ. فرمایا کہ جہنم کو گھسیٹ کے لایا جائے گا, اور جہنم کو جب گھسیٹ کے لایا جائے گا تو جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. جیسے جانور کو گھسیٹتے ہیں ایسے جہنم گھسیٹ کے لائیں, 70,000 لگامیں ہوں گی. ایک ایک لگام کو تھامنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. اور فرمایا کہ وہ فرشتے کون سے ہوں گے؟ فرمایا وہ فرشتے ہوں گے اگر ان میں سے ایک فرشتہ اپنی ہتھیلی کھول دے تو 70,000 انسان اس کے اوپر کھڑے ہو سکیں. اب اس سے اندازہ کیا جائے کہ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا کہ جس وقت جہنم को लाया जाएगा। अभी वो 200 साल के 200 मील नहीं 200 साल के फासले पर होगी, तो एक सांस लेगी, उसकी सांस के अंदर इतनी डरावनी कैफियत होगी और इतनी हरारत होगी कि मासूम फरिश्ते भी और अंबिया-ए-इस्लाम भी सजदे में गिर जाएंगे कि अल्लाह तू हमें इससे महफूज फरमा। और जिस बदनसीब को उसके अंदर डाला जाएगा उसकी कैफियत क्या होगी। तो फरमाया कि जब जहन्नम को देखेंगे तो उस वक्त ईमान लाएंगे, फरमाया उस वक्त तो ईमान काबिले कबूल नहीं, तो अल्लाह फरमाएगा इनको जहन्नम की तरफ ले जाओ, भले उतरा हो कि हुआ लंदार। जब जहन्नम के किनारे ले जाएंगे तो अब देखेंगे कि अब निजात की जरूरत नहीं, फौरन कहेंगे अल्लाह के हम ईमान लाए, हमने अजाब अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह हम मुकम्मल ईमान रखते हैं, आज दुनिया में हमें भेज दे, एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, इन्ना मोकिन, हम तो यकीन की कैफियत में हो गए कि अल्लाह एक लम्हा भी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। अल्लाह फरमाएगा का वक्त गुजर चुका है, अगर तुम एतराफ ना करते तो मैं जहन्नम में न डालता। तुम जबान से एतराफ कर चुके हो, ये एतराफ के मराहिल कि अल्लाह तबारक व तआला जब पूछेगा पहले इनकार करेंगे, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जो नख्ती मुहलाफवाही मुंह पे मोहर लग जाएगी, और उसके बाद ये जमीन से अल्लाह सवाल करेगा जिस जमीन पे गुनाह किया है, नाफरमानी की है, शिर्क की कैफियत में कुफ्र कैफियत में चलते रहे हैं, जहाँ मीटिंगें होती रही, जमीन बतलाएगी कि अल्लाह किसने ये नाफरमानी की थी। अब ये कहेगा जमीन से कि तू तो माँ है, माँ तो ऐब जो अपनी औलाद की अपने शोहर से भी छुपाती है, उनके हकीकी बाप से भी छुपाती है, कहेगी कि मैं क्या करूँ, मैंने तुम्हारे आमाल को आज तक छुपाया, लेकिन जब रब का हुक्म हो गया तो रब के हुक्म का इनकार कैसे कर सकते, तो लिहाजा वजूद ज़ाहिर होंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुंह पे मोहर के साथ इनके हाथ और पाँव को बोलने की इजाज़त देगा, तो हाथ और पाँव बतलाएंगे कि हमें किन किन गुनाहों में इसने मुब्तला किया, किन किन कामों में मुब्तला किया। फिर जब मोर हटेगी तो जबान कहेगी कि ओ लईनो कि तुमने अपना इतराफ़ जुर्म किया और अपने लिए अजाब कर, तो ये आज़ाद कहेंगे कि नहीं, जुर्म तो इस नफ्स का है जिसने हमें अपनी मर्जी से गुनाह की तरफ डाला। फिर उसके बाद जब ये जहन्नम के किनारे आएंगे फिर इतराफ़ करेंगे, तो अल्लाह फरमाएगा तुम इतराफ़ ना करते जबान से जब तक तुम इतराफ़ ना करते तुम्हें जहन्नम में नहीं डालते, जब तुम खुद एतराफ़ कर चुके हमारा ज़ाबिता नहीं वापस भेजने का, अब ये जहन्नम है और तुमने इसमें मुस्तकिल रहना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरमाया कि उस वक्त तमाम मामलात का फैसला कर दिया जाएगा, और फरमाया कि यह बात जहन में रखो, ये जहन में रखते हुए ज़िंदगी गुजारो, व इलल्लाहि तुर्जउल उमूर, कि अल्लाह की तरफ तमाम काम लौटते हैं। क्या तुम एक काम करते हो बज़ाहिर काम मिट गया, क्या अल्लाह के इल्म से भी मिट गया? नहीं, अल्लाह के इल्म में वो महफूज है, अंजाम अल्लाह ही की तरफ जाएगा और क़यामत में अल्लाह इन तमाम कामों का फैसला फरमाएंगे, मामूली से मामूली चीज़ भी। फरमाया कि जिस वक्त आमाल नामों को देखेंगे कहेंगे कैसे आमाल नामे हैं जिसके अंदर न बड़ी चीज़ छूटी है न छोटी चीज़ छूटी। तो यह मुख्तलिफ मराहिल इन तमाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, और क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि अपनी इस्लाह कर ली जाए और इस बुरे अंजाम से अपने आप को बचा लिया जाए, तो अल्लाह मुझे भी आपको बुरे कामों से बचने की और उन कामों के करने की तौफीक अता फरमा दे जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं, जो नबी अलैहिस्सलाम को खुश कर देने वाले, जो क़यामत के दिन हज़रत देखें हमें और हज़रत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, उन खुश नसीबों में से मुझे भी बना दे, आपको भी बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारे दर्श के साथी तशरीफ लाते हैं, उनके बड़े भाई साहब का इंतकाल हो गया, तो आज एक बार फातिमा का क्लास पढ़ने का तमाम ईमान वालों के लिए जाना।